mama kana kolela oro kana kolela ibana kana luka kilelo na zui bandeko saina koma kolela kayo yoko musika na bea na pe musika na kinyo wapi mweto mona nae nana zangi bolingo saina zui truble Nikola Nikola kate bana kotala masua ya bolingo sokio koko manga na sepela kana zaki bolingo wapo gordina banzaya Yeah, yeah, yeah.